Vigor FM. Tak więc jak słychać już zaczął, przed wami Paul van Dijk przez najbliższe 60 minut na żywo z Dortmundu, Mayday 2006. We'll be right back. 15 urodziny Mayday, przed chwilą był tutaj z nami i zagadał nas master, człowiek, który założył Low Spirit, człowiek, który współorganizował pierwszy Mayday. Generalnie nie chciałby się za bardzo rozgadywać już teraz na antenie, ponieważ nie chciałby przeszkadzać Polowi, gdy gra. W każdym razie, jak twierdzi główny założyciel Low Spirit, który wydaje na przykład Westbama, tegoroczna Parada Miłości będzie niesamowitym uderzeniem. I według założyciela wytwórni Low Spirit w Berlinie pojawi się kilkaset tysięcy fanów muzyki technicznej, także z Polski. Oby, będziemy tam na pewno, dzisiaj jesteśmy na Mayday. W tej chwili Paul van Dijk na żywo z Dortmundu. Mayday 2006 na Vigo Reven. Przed chwilą odwiedzili nasze studio Radia Big FM w Dortmundzie Lexi NK Paul. Byli trzeźwi jak na tę porę. Byli trzeźwi, właśnie, trzymają właśnie, się świeżo, tak. I trzymają się dobrze. Bardzo dobrze się trzymają, udzielają wywiadów, tutaj wszędzie się poruszają i uśmiechają się i mówią po polsku. A my tak sobie słuchamy i mamy wrażenie, że to jest trochę inny Paul van Dijk. Właściwie powinniśmy tam wyjść i sprawdzić, czy gra naprawdę on. Gra, ja sprawdzałem. Tak to, jest na pewno Paul van Dijk, ten przystojny. Okej, okay. Dobrze, powracamy do muzyki Radio Wigger FM na żywo z Dortmundu, Mayday 2006 World Club, Paul van Dijk. Mayday 2006 w Wigor FM. Ani, jeżeli wam jest za mało miejsca, jeżeli wasi kluby nie mogą się dołączyć, otworzyliśmy nowy serwer. Serwer to numer jego 213.251.129. Bardzo kochani, dane serwera, zapiszcie sobie szybko 213 251 213-988-2500. Powtarzam, 213-251-129-88-8500. Tam też jest nadawane media, tam jest więcej slotów, tak więc jeżeli chcecie, to przejdźcie tam, jeżeli nie, to zostańcie tutaj. We'll be right back. A za chwilę będzie lajtowo, bardzo wokalnie. Będzie Westbam i jego band. Widziałem przed chwilą Westbama. Trochę się tak, wiesz, kręci dookoła, trochę się buja, ale... Buja się. Ale wydaje mi się, że chyba jeszcze zaśpiewa. Chyba. Chyba da radę. W każdym razie ma pomoc, ma wokalistki, ma gitarzystów, ma perkusistów. Usłyszymy Westbama z zespołem. Naprawdę, to brzmi jak koło gospodyń wiejskich, ale jeżeli to usłyszycie, to na pewno się przekonacie. Chyba, że będzie trochę fałszował. Już za kilka minut na scenie numer 1 w Dortmundzie na Mayday Westbam. A my powracamy do muzyki. Paul van Dyk dzisiaj szybciej, ostrzej, może mocniej. Oceńcie sami. Mayday 2006. Mayday 2006. World Club. Słuchaj w Vigor FM. Nieco rozszybujmy adres kolejnego serwera, który uruchomiliśmy dla was. Miejsce jest naprawdę dość spore, każdy się zmieści, a każdy będzie mógł sobie posłuchać. Jeżeli nie mieścicie się na tym serwerze głównym, trendsowym, to zapraszam was na serwer o adresie 213.213. 51.129.88 dwukropek 8500. Powtarzam, zapiszcie sobie szybciutko. 213.251.129.88 dwukropek 8500. Marek Klubowicz z Pomorza. Marku, czy masz takie wrażenie może, czy je podzielasz, że być może w roli Pola Van Dijk'a dzisiaj występuje Sabowtór? Możliwe. Możliwe, nie? Tak. Szczególnie po tym numerze, który słyszymy teraz. To jest chyba Aquagen, tak? Te motywy wykorzystali Aquagen, ale to nie Aquagen tak do końca naprawdę. Zgodzisz się ze mną, że to jest zupełnie inny Paul Van Dijk? Tak, tak. Może nowy Paul Van Dijk? Za chwilę USB-em na żywo Radio Wigger FM. Na żywo z Mayday w Dortmundzie do godziny 7 rano. Pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas na różnego rodzaju czatach. Między innymi na czacie Mayday. Jesteśmy z wami do 7. Wytrzymamy, odświeżymy się, wyjdziemy na dwór, zrobimy kilka pompek i gramy dalej. Czekamy na USB-ama. See you. Mayday 2006 w Wigor FM. Mayday 2006.